sevmiştim. Yana Gamze benziyordu gülüşü saz ile söze. Andılar elinden kaderle felek, ayırdılar sevenleri, kıydılar bize. Önce kerem oldun aslıyı seven, Ferhat oldun dalları deren. Şimdi Mecnun oldun çöllerde gezen. Razıyım ya Rabbim, razı var ise sözüm kaldı. O da selamdır, kaderine, ettiklerine birkaç kelamdır. Huzuru mahşerde kurulsun feleğin elinden Rabbim miram miram. Önce kerem oldun aslıyı seven, sonra Ferhat oldun dalları deren. Şimdi Mecnun oldum çöller.